Moje pieśni od lesa, bolota i od reki Narwa. Pierwsze moje koncerty byli mocno zasekreczane od świata. Ja chodziła po lesie i śpiewała. Kop nikto nie poczuł. Mama nie uważała lisnych pieseń. Kazała, że tut one czary. A jeszcze bolsz krytykowała śpiewaków z ronnej chaty. Wsie wony, narykała, dumajt tylko pro one. Jak to wypici i pohulaci do rana. A do roboty ruki nie prystajut. To był namiok u bok moho tata, jaki lubił pieśni bolsz za oranie. A do naszego domu często przychodzili jego towarzyszy. Wony trochu wypiwali, a potem poczynali śpiewaci. Poczynali se od kolomlina.